الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سورة المزمل دغه مناسبت و دما قبل سرت سلام هغه داسې چې دما قبل سرت هغه خاتمه په ذکر د رسول سیا و او د دې سرت بیا افتتاح په هغه نو مخاطبې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا ایها المزمل حدیث کو مخاطبه و رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو مناسبت که در همه مخی من قبل طرف هغا پیدا شد. نو وست رسول الله صلی الله علیه وسلم که در اللہ خطفا صفا خطاقی یا ایوها المزمنو هی مزمنه. نو مزمن وای و در پیچون که تر نو این پیچون که در جامعه کتاب پر زن بایدی جامعه پیچونه گی ده حیبت ده وحی ده وحی سفر کم و ناسا اللیل دشکی کمی اللیل و دلیل دشکی این دشکی عبادت کوا ایلا قلیلا منگر من دش لگ وقت یه دیگه نور وقت عبادت کوا ده و نصف و با مدل ده دی قلیل سسی نصف و نمائی ده دشکی اوین خس یا کم که من هو ده نمایت قلیلا لش نو ده نمایت چی یو سلز را کم سی بارا خونو سلس بزنی جول سی در ایم او زید علیه یا جاب که علیه پردغا نمای بایدی نو بیا با دو سلس بزنی جول سی تر نمای چی مرزیاد سی دو سلس بس قطر نمای را کم سی نو بیا با یو سلس سی زکه اوس لکه یو فرض وکړئ چې دا شپه اوسګر ده مجموعه هغه شپږ ساعته یې فرض کړه نو دا شپږ ساعتو نیمی خو هغه درې ساعته دي نو دا درې ساعته او یا تر هغه څه کم د درو ساعتو څه چې کم چې یو ساعت را کم که دوه ساعته به شي نو باره په شپږو ساعتو کې دوه ساعته هغه په سلس درېمه سره او یا یو څو بالا که پر درو چې بیا یو څه بالا کې یو ساعت پر بالا کې څلور نو څلور بیا د شپږو دوه سلس دي نو یا دوه سلس یا یو سلس یا نیمی نو برګې حاصل دغه ته ووته ورتل القرآن ترتیلا. اوس په دې کې اصل کې هغه د صلاة الليل سقوط هغه د قرآن ویل او د هغه تثبت په اصل کې مطلوب وي انو ورتل القرآن فترتل قواد القرآن ترتيلا ترتيل وزا ترتيل القرآن نو دا ستوال نو ترتيل القرآن شدي هغا دا ويل دا قرآت فمهلت سر او فردا ستنی فبالي چه هغا حروب دا جي قرآن هغا سر معلوم سي يعني دا هر حرف وخبل مخرج كي جلا علایدہ علایدہ ادا کی سبت اغا ترتیل دی قرآن اوین کی جنا او دا غر کم سره دا ترتیل دا ترتیل اطلاق فردغا تزین بانی دا قرآن هم کی جنا چی دا قرآن دا سنی جلا جلا سم وای چی فا اغا سر دیگا چی فا موزین آواز فشا آواز وین سی ونی حدیث کی خور علیہ السلام وای چی زین القرآن بی اصواتی کن تاسی تزین دا قرآن پا خپل آوازو سرکوی آوا نو بل دیگا پا بل حدیث کی دیا را جی شاہ علیہ السلام وائی نو هوا نحنو نقر و القرآن و فینا العربی و العجمی نو اقرؤو و کل الحصر نو هوا نو دبو صحبه وائی فایمونس قرآن وائی نمش قرآن وهي قمش كي عربي واجنو نو عليه الصلاة والسلام برتو عليك اقرأوا تاشي واجن فكل حسن هر يوم تدي حسن بي اي شك نو دا چې دا قرآن په سمه طریقه ویل د پاره د الله نو بعد یې د ترتیب دغه معنا کوي چې په سری نیت نو دلته چې دا په کل نو علیهسلام اقرؤوا کل حسن دغه معنا چې د هر یو په سری نیت هغه په اخلاص سره د دې قرآن ویل دي او که په سری نیت نو پر هغه بیا اخلاص د ترتیب نه کېږي نو ځکه حدیث کې خو دغه راځي چې سیدي و اقوام نو یقیمونه کما یقام القدر یتعجلونه ولا یتعجلونه لا یجایز تراکیه نو بیا به اقوام راځي هغه به د قرأت د قرآن داسې برابروي دا قرآن به داسې برابروي لکه هغه غشي چې برابر دي دا خو ډېرې ښه چې دا شوی دیو چې نو دا قرآن هم داسې ښه چې دا وایي داسې ښه شوی وایي یو داسې خوندور اواز یې وایي لیکن خو داسې وي چې یتعجلونه ولا یتعجلونه نو دوی تعجل دا هغه کوي ان مزدوري دستي غواړي بس دستي د دې دنیا دپارې وایي د آخرت دپارې نه وایي د آخرت ثواب یې پکښې مطلوب نه وي د دنیا ثواب یې پکښې چې مطلوب وي لا یجایز تراقیه تر تراقی ویه دا قرآن وزړته نه تېرېږي هلته خو دا بستونې چې پرله اوړي هلته د زړه اخلاص نه یې ورسره د زړه نورانیت یې نه یې ورسره نو دا بیا ترتیب نه دی نو د ده به راتېږي القرآن نو د دې تفسیرونه غوره غوره یو دا دی چې دا چینې په قراري وایي چې هغه د حروفو امتیاز سره راشي هر حرف په خپل مفرج کې شي او بله نو دا شو ده چې په هغه کې صحیح نیت ورسره ملګری او په ښه اخلاص په نیت سره وي که د اخلاص په نیت سره نو بیا په دې ترتیب کې دا داخل نه دی نو ترتیب نو دا دواړه نو د دغه وجې څخه نو په ترتیب کې باندې دا تثبوت هم شي نو تثبوت قرآن چې دی هغه په اصل کې زړه ته راغلی دی نو هم پر ژبه هم پر زړه نو پر ژبه هم پر زړه نو په دا دواړه غواړي چې هم یې په ژبه سم وایي او هلته په زړه کې یې اخلاص ورسره وي او که یوازې په ژبه سم وایي په زړه کې اخلاص نه شي نو بیا پر دواړو باندې نرارېږي دا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا مو انا مستنلقي اشو وعلي عليك فتا قولا ثقيلا قول درن نو درن قول كده قران ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ده انا بيد هذا نفسه شدا قوم الليل الا قليلا نو تدا تشبيه ودريت واي ولي ان ناشئه الليل ده غفورتك كده تشبيه چې ته ودرېږې وایې دا اشد وطئا دا اشد وطئا ازروي موافقه د زړه ولې د شپې دا سړي مشاغل کم او شغلونه یې لږ نو په دې اعتبار چې هغه په خوله یې وایي زړه یې ورسره موافق وي نو د زړه د خولې هغه دغه مطابقت په شي کې زیات وي واقوم اقوام دي في لا ازروي ويل شاقوام دي شاثبتنا او دروي دي چدي فاحي كي خامقا نو هغه قزري كي يو بل شي راغل دي ان لك او بلدات شي ان لك تعالى في النهار قرواتي سبحا طويلا شغل ساوش تروي دي كارونه انشغالات وتصرفات دي نو هغه تور خلاصنا واذكر اسم ربي او تذكر كوا اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا تاغ ذكر كوا او وتبتل او تام تبتل كوا اليه ودي قران تبتل داري شي يوم شي سري دا شي واي شي سرا دا هبا فاشلو يعني تقراري كوا باوي شي تبتيلا قراري كوا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ورب المشرق يعني هو رب المشرق لا رب المشرق والمغرب لا مصر إلا هو إلا هو فاتخذه نسه ودي وكيلا وكيل واصبر صبرك على ما فرض يقولون في الرواية وهجرهم هجران وفهم لديه هجرا جميلا هذا هجران جميل هجران جميل هجران مداري شهر ثابتي سبي صبري نه پکشي کې نو دا چې څه په صبر او سره د اعتماد پر الله چې الله د زما حفاظت وکړي او وزر او وزر په دې کې بیا غره او هغه امر په دې کې یا ولې لرا دا دا د ګردو علماو تر دې اتفاق دی چې دا وخت قیام الليل په وار دواره امر و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوی و. نو په دې کې پرده باندې خدا لزوم و، لیکن دا چې پرده نو دغه باندې صحابهو باندې او پر اتباعو د رسول الله هم دا و که نه و، نو پر هغه باندې بیا کیسه اختلاف دی. څوک وایي دا یوازې پرده و، څوک وایي یا پر دې صحابهو باندې هم و، هم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پر دې صحابهو باندې و، پر دواړو. لیکن خو نو دا ده چې و چې د ډېر احتیاط په سبب چې دلته امر ورته شوی و چې تاسې نیمه شپه او یا لږ ډېر یا لږ کم، نو دا تاسې بېدېږئ نوره شپه عبادت کوئ. نو دوی به دا عبادت چې به یې شروع کړي باره به یا دا چې و چې ول اوس به لا نیمه یې نه یې کړه، اوس به لا نیمه یې نه یې کړه، هغه به په دغه کې سهار ته ورسېدل، تر سهاره به یې عبادت کوه. اخیر یې پښې وپړسېدلې، رنګونه یې جاړ شوله، تکلیف پر زیاد شو. ولې هغه د شپې ګرځ شپه مې خوب و، نو خوب وم د خودي خوب به سوله، نو په دې اعتبار سره باره بیا الله د دوی څخه دا سهولت راوستې، نو هغه قیام الليل یعنې فرضیت کې منسوخ شو. او پاتې چې نه دمدي هغه استحباب دی، هغه خپل پر ځای باندې پاتې دی، ځکه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وسم وایي، یعنې حدیث کې علیه السلام ویله احب الصلاة الى الله صلاة داود، احب دل ما سوى الله تا المنز دا داود عليه الصلاة والسلام دي. نو دا داود عليه الصلاة والسلام منز وسنه كان ينام نصف الليل ويقوم سلسه او ينام سلسه. نو عليه الصلاة والسلام وعيدا وغاته شي دايبا نيمة شفا بدو شفا شبا نيمة تورس دل بيابا رايش بيابا دريمة شفيع بعبادات وكي هغه شپږمه به بیا پر کېدو شو، هغه اخر به بیا کېدو شو. دا د هغه د لمانځه طریقه وه. نو دا حب د صلاة نو خو معلومه شوه چې دا مستحب شو. او په روژه کې هم احب الصيام الى الله صيام داود قام يصوم يوما ويفطر يوما. نو عليه الصلاة والسلام وایي چې احب د روژې و الله د دې فرضي روژې څخه ثلاثه د نورو اوقاتو کې شنو شي. هغه احب د روژه د داود عليه السلام ده، هغه یوه ورځ بې روژه وه، یوه ورځ بې خوړله، ځکه په دغه روژه کې نو هغه محدثین وایي ورمشقت هم زیات وي چې دا یوه ورځ یې خوري، یوه ورځ یې نیسي، نو پټ ثواب دی. او هر ورځ چې روژه نیسي نو د هغه ثواب په دغه اندازه د دې وجه څه نه وي چې د هغه بیا دا مشقت ته غونده ډېر نه وي. اوس هر ورځ چې سړی روژه نیسي اخر د دې سړي عادت داسې جوړ شي لکه دی چې د ورځې به سره ډوډۍ نه خوري، لکه اوس چې موږ نو دغه د غرمې څخه تر ماخوستنه پورې ډوډۍ نه خورو، خو عادت لري. دا خو بره څه نو موږ سودا پکښې باندې وي، نه تکلیف پراته وي، هېڅ شی نه وي، نو اوس د ماخوستنه یې ډوډۍ نه خورو. دا هغه بیا داسې چې هغه د شپې څه تر دې بلې شپې خورې دا ډوډۍ نه خوري، عادت یې داسې دی. او چې عادت یې دا وچ شو نو بره بیا ودس تکلیف نه وي. او دا چې یوه ورځ یې خوري یوه ورځ یې نه خوري، خو عادت یې نشي راتلی، نو په دغه اعتبار سره د هغه ثواب زیات دی. نو او دا د شپې چې څه بېدېږي څه ایسه راکښېني نو بیا یې ثواب ډېر څه ولي چې دا سړی نو د خوبه راکښېني زور غواړي، بیا بېرته بېدېږي، بیا سهار لمانځه ته راکښېني، نو خود بره تکلیف زیات وي. تر هغه چې اوس یو سړی بیا داسې وي چې د سهار د شپېدو څخه یو څوک بیا دی چې عادت ونیسي، د سهار د شپېدو څخه قرار نیم ساعت مخکې راکښېني، نو نیم ساعت مخکې راکښېني بس او داسې ده چې د یو دوه رکعته نو یا څلور رکعته یا څه تهجد وکړي هغه د لمانځه وخت راشي بس لمونځ. نو هغه دومره زور نه غواړي. نو که دا چې سړی یو پلار نیمه شپه چې بېدې شي بیا راکښېني، هغه درېیمه د شپې عبادت وکړي، بیا بېرته بېدې شي، دا شپږمه د شپې بېدې وي، بېرته سهار لمانځه ته راکښېني، بره نو دغه زور غواړي، دا سهار ناشته بره زور ورته غواړي. نو چې زور غواړي د هغه ثواب هم زیات وي. نو د دغه وجې څخه دا د داود علیه السلام د لمانځه فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خپل امت ته بیان کړی دی، او دا رقم د د روژې فضیلت دی و دی امت ته بیان کړی دی. نو نو زر انا هوای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا خلق کو دا چې دی چې هغه خو دا دغه ستا خبر نه اوري، نو تو خو دا څه وکړ چې وزجر علی ما یقولون او وحجرهم حجرا جمیلا، ایسې ځینې روان څه صبر وکړه د دې پر خبرو چې هر څه خبرې دي تاسو کوي ځکه په دې وخت خو لا پر جلد جهاد نه ورغل نو وزر پرېږدئ نیما والمکذبین او هغه درواغ ویونکي تکذیب کوونکي چې دوی زما د ایاتو تکذیب کړي ستا تکذیب کړي د یوم القیامې تکذیب کړي نو ما هغوی سره پرېږده اولي نعمتې چې خاوندان د نعمت دي ومحیل هم مهلت ورکوم ودوی ته قلیله لږ زمانه نو څه زمانه ودوی ته مهلت ورکړه نو وروسته به بیا د دوی د مواخذې وخت راشي ان لدینا امثالا وجحیما الا هوای وإذا بي أوديك عذاب الخوف ولي إن لدينا فتاتيك سرزمر أنقالا أنقال سأنقال جمع نيكل نيكل وديا درانا تاوي نزمر فنيز درانا عذابنا تا أو جهيما أو زمر فنيز جهيم تا أو غور دسوان تا أو طعاما طعام تا دا غصة تنشخاين دغسي غصة دا كدا فسولي كدريش دا چې تعالی چې هغه تیریږي نه فسلمي چې ولا او وعذابا أليما او عذاب سا أليم اعتقد انه مزور يوم ترجف الأرض والجبال وقامت الجبال كثيفا مهيلا نو دغه يوم يا د دې مشکې دپاره معمول کړ نو زموږ لدينا أمقالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما دا سا يوم قابر وجهي یا تر اوس کړه پوری تعالو پر اوس کړه نو یا ته یو ماغر وا تر کې پوچ زلزلہ او هي الارض ولک والجبال غرنا او قامت الجبال شغرنا كثيبا هغه مېدا مهیلن بيدن کی شریک شي سره و بي انا هغه کتي کو دا د دې غوندې تا وای مهیل نو بار بیا دا اواری بيدن کو تا وای انا و چې دلته ام مېدا شي ام بني ابار نو پرمته سره اوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ إِنَّا أَرْسَلْنَا مُنَسُولِينَ إِلَيْكُمْ وَتَيْسَ رَسُولًا شَاهِدًا شَهِدَ عَلَيْكُمْ فَتَاشْ كَمَا أَرْسَلْنَا لَكُمْ مُنَسُولِينَ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا وَفِرْعَوْنَ تَا رَسُولًا فَعَسَى فِرْعَوْنَ عِسْيَانُ وَكِي فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ تَا رَسُولًا فَأَخَذْنَاهُمُ الْوِنُ وِيهُنُ غَيْ أَخْذًا وَدِيلًا وَفَأَخَذْ تَرَى شَهَوَى وَدِيلْ شَدِيدْ أَخَذْ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا نوارا فكيف تركم بياد نوتاو كيف تركم بتتقون تايش دانونا وطاقي إن كفرتم كتاش كفر وكي تايش بدانونا وطاقي يوما دا غروش يجعلو تقردوي الولدان كشنان شيبا أغزارا يقردوي يعني دا غدون دي شدا كوهول أو دا غشي دا غون دا يطل دي شدا كشنان بكشي كي دريش السماء منفطر به السماء اسماء يعني دا دون قوي اسماء دا دون محكم اسماء دا هغه تر وجد الشخص او صفه منفطر هغه منفطر دي هغه سوي شاك شاك قوم کوي به په سبب د جروسي د جروسي د وجد صفه هغه شاك كان وعده دا وعده د خدای مقولا کیږي چې په دې کې شک نه الله تم وعده کړی هغه کار به مونږ نکیش نه هغه کار کیش ان هذه فتاتیک سره هذه دا تذکرة تذکرة دا د خلقو د پاره د قران یو تذکرة ده فمن هغه څوک چې عاشیره دی اتخذ وجه من سبیل ربه والرب تخفل سبیلا لا الله د دې لار جوړ کړي ځان جوړ ورسي ان ربك فتاتیک سره رب ته یعلم خبر دی چې انک تقوم ادنا فتح تحتنا لأنك تقوم تدريجة أدنى خم من ثلثي الليل ترها غدو ثلث ترشفية أنو ترها تخم دريجة نصفه دابد هذا أدنى ترى بذلك أن تقوم تدريجة أدنى أن تقوم نصفه نميل ديشفية وثلثه دريمة ديشفية أو طائفة أو طائفان من الذين دعا كتانسا ما عقلت الساسر دي أغم دريجي أول الله أخطاي يقدر الليلة عند ذكري شفاء والنهار أورس شفاء دولة در وزولة در أبار أنه أغم مميه وألا تمعنو علم خداي خبر بي أنت دي لن تعصوه كتيسي وحسانة تيتوالا هو ده ذكياني دي حسانة تيتوالا ذكي أغم بتاغم مميه شفاء دريجي نو هغه ورته نیمې ونه درېږي نو دا پټه باندې ستیل شي نو حضرت مقاتل وای وای دا چې دا قوم الليل الا قليلا شهر مخکثير شو نو هغه کوچ نازل شو نو پر دې خلکو باندې خو بار دا مسقط شو ځکه چې نو په علي سلام او مؤمنان دا بسر درېدل نو حتی دا چې به وه چې بارې پښې وپوښتلې ولې دوی به ول اوس لاسلوس نه دی پره یا اوس لامس نه دی پره هغه به قرار اخیر به د دغه احتیاط ته وي چې سهار ته ورسېدله نو رنګونه یې مغیر شله پښې وپوښتلې نو بیا الله نو هغه باره منسوخ کوي نو دا تکلیف یې دوی څه دورې الله دا کړل علم ان لم تحصوه فتاب عليكم دغه یې مناسخ شي نو علم خدای خبر دی ان پر دې لم تحصوه چې څه شي اسانه شي کولی هوده دغه نو فتاب عليكم الله قبول د توبې کړی دی په تاسې په تر کې دغه تا که پرې دې پروا نه کوي یعنې نو لازم یې ولاړ پر دې کې ولاړ اوس نو بیا دغه نو فقرؤوا ما تيسر من القرآن دا تبي ما بين سورة شوري أصل كي هذا دغا حكمة يداو تذكر كي أو هذا حكم دائم يداو تذكر كي أصلي حكم دائم دادي شو هذا تأتي وين شيء دعون القرآن وات فقروا ما تيسر من القرآن شو هذا أصلا من تيسر القرآن نو كهذا دا شي وی چې لاسه آیا تا وای چې آیا تا وای په زور پاتې کې وای چې څلوري کې وای پس هغه کاټ او دا ورسته علی ما ان تكون منكم مرقدا دا به په واسطه چې اسباب تشکیل شي دا ولې پر دې چې باندې الله دا تشکیل وکړي چې وای فطر وما تيسر من القران او هغه ليله القدر دا ما قيام الليل هغه لازم يدر سمسخ کوي ولې علی ما خدای خبر دی ان پر دې كسجن دي يكون نسيب منكم سيسا مرضى مريضا أخذين إسكاد وآخرون نور يضربون سفرتي خلاف تنزكتي يبتغون طلبوي من فضل الله إذن إسكي حلالة الأخداي نوجي فسفروا في تجارة توكسي أخذين إسكاد أو آخرون نور يقاتلون في سبيل الله أخذين مقاتلة في حلالة الأخداي أخذين إسكاد نفرغوا بين فتلسي هل تدروا الجهاد في الشيء بأسكي نو فقر او ته چې وایي نو هغه ته یسر نه چا خانه یې د دا هغه څخه د هغه د نور قاتل او هغه فردي شان کوي واقیم الصلات او تا چې اقامت د لمانځه کوي واتو زکات او کوي زکات واقرض الله قرض ورکوي ولا تقرض حسنا او ما تقتل هغه څه چې مخکې کوي یا انفسکم من خیر تجدوه عند الله تجدوه پیدا کړي دا عند الله په منځ د خدای هغه به د الله سره پیدا کړي هغه ورکی جنا او هو خیر انو دا غشی دی چا هغه او هو خیر هغه خیر دی ولدلته نو دا خیران چی دا په دې ځای کې دا منصوبه دی نو دا خیران نو دا خو به هغه هو چې مبتدا خیرون دا دی ورته خبر کړي انو دا خیران چې دلته منصوبه دی هغه تیر ورسره محذوف دی هو کان خیران واعظم اجرا هو دا دا تا چې د نفسو د پاره مخکې کوي نو هغه یکونه چې ورسره کېده کته مزاریا یکونه هغه دی خیر الخیر دی و اعظم دا بیا پر هغه باندې عتب دی دا منصب دی اعظم دی اجرا اجر الاجر اوس نو د سرت په پای کې بیا الله هو دا ورته وکړ هغه قیامت کې هغه تاکید کوي تاکید یې د دې تعاقب په ده زور کې وما تقدمو لانفسکم او اوس بیا په دې کې نو الله بیا ودی ته هذا أمر في مغفرتي واستغفر الله تعيش طلب مغفرت تبكش عن الله توقي إني كسائي سفر يساعدك كم قصور راشي في اجتماع خد قصور صح ستاي فلا قصور راشي نوديا تعيش توقي نوديا واستغفر الله إن الله أفقان وإن الله غفور رحيم تعالى مغفرت وان الله غفور رحيم دي تعيش مغفرتي